नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं क्यों नहीं जाना। ओ मेरे खेत पुकारे तुझको, मौसम है सुहाना, मैं नहीं जाना, मैं क्यों नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं क्यों नहीं जाना। जाना मेरी धरती की हरियाली, मेरी फसल की तू है जवानी, फसल की तू है जवानी। तेरे कदमों को चूमेगा मेरे खेत का प्यासा पानी, खेत का प्यासा पानी। तेरी राह देखती राहे तुझे लेकर जाना, मैं नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं क्यों नहीं जाना। अपने बेली से मिल जा, अपने बेली से बम्बई की मैं सुर्खी लाऊं और सुरमा लाऊं बरेली से, सुरमा लाऊं बरेली से। आ डाल बाहों में बाहें, चल छोड़ बहाना, मैं नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं क्यों नहीं जाना।